tayo lang dalawa, di ko makakaya na ika'y mawawala. Tanging ikaw lang ang pag-ibig ko, bakit di ka maalis sa isipan ko? Paano na ngayon ang ating sumpaan? Mga pangako mo na baon na salimot, ikaw lamang sa puso't isip ko. Sinayang mo ang pag-ibig ko sa'yo, maging sa panaginip, ikaw ang laman ito. Ikaw lamang ang laman ng puso ko, di magawang limutin ang ating sumpaan. Mga pangako mo na baon na salimot, ikaw lamang sa puso't isip ko. Sinayang mo ang pag-ibig ko sa'yo, ikaw lamang ang laman ng isip ko, maging sa panaginip, ikaw ang laman ito. Ikaw lamang ang laman ng puso ko, di magawang limutin ang ating sumpaan. Sa panaginip, ikaw ang laman ito. Ikaw lamang ang laman ng puso ko, di magawang limutin ang ating sumpaan. Ikaw lamang ang laman ng ko, magawang limutin ang ating sumpaan, di magawang limutin ang